Mechia Ghana for Yina and Ghana Nina. God bless Ghana and Ghanaian people. As a nipa bia o timi, and a nipa bia o shemi. In de ye cut to me asen, and ye ka mamrena maniasen. Nami pese me in chre a man for the anamuo Ghana, the anamuni Ghana, nipa bia o shemi. Ye cut to me asen. Ye katu mi asem so a ade bia betimasi e woni pa asem so de na wusi na wonti ase yare de na oyare so a no ma fa wa dia ko doctor bre fa ba mi maso e mi nipa bia mi bo a manfo wo nipa mi bo mu dosu mi ntimi nkyre edudu a mi bo enye ha obi a na oni beba maso e ye mi pia ba be bua Ghana fo mi pia ba be bua ewiasi since mi start mi programs e kokko pinin de mi nyan kire ma so ye e wo tv so ndem mi pese o mu hutumi a mi kita na e tumi na mi di bua manfo na ntrofo twon troa dia wo mi so o mu si mi ku a manfo e wo ma so ye nipa bebi omu fa me omu ba ade aba ba ji a bruska enye sa enye anokre eye ntro na omu ka omu pese omu sai me din ye katumi a enjere se o be diska brodi se o kunipa ye katumi a sem so a enjere se o be diska brodi se o kuba ye nana fo ye nana nana kan fu omo aye juma ne na e ba ba tu ye na e papa fo ye juma ne na e ba ba tu ya nsa na e dru mi nchen enye se ni kokko su juma ni pa o mu kokko su juma no na o mu ni bi na o mu ye na o mu chon tro ade agu o mu juma su na o bet ma aka kire o kope ni patri aba kope se ya ali aba ni pa bebre aba mi ncha aka sa se nti na mika o mu hu se ni juma e timi ko yi na ma fo timi ba mi nchen na o mu twa sa ntro de bu mi su mi kita na kwe eni didi e di adi mi chi e di adi mi penyin fo chi eni mi tumi a mi kita ni mi ji na kwe firi mi nana nchen na mi ji na kwe firi mi papa nchen na o mu aka kire mi se mi pese mi bu a manfo a na mi ji din a di se mi kita na kwe sa na kwe ni na mi kita ji din e wo Ghana e wo the whole Africa from 2013 to 2015 na nipa bia ntima ba ba ye de na biye nipa bia o ba ba ye o ba ba ye de no ba ye ntimi ndru mi de na biye so wo sukura wo swa se si a mi kasa no mi pe nipa o be ka kire mi se o kita tu mi na se o pe se ye ko challenge ti se ha mi ko challenge 2014 ni e o de whole Africa na ma fa de abagana e pese sa ni pano pia ba sa o kita o tumi a na o didie ma ade a o kita mi na me kan nsu out of 20 people of Ghanaians 20 million of Ghanaians o muti dia na me kan e wi as na ti dia na me kan sa o su ni mse o didie dia na obet ma kasa dia na me kan na challenge be ba na mi nu ye sheda no bia ni se desi ni pa ni pa se nombe shia e wo stadio ani e a pla stadio kumasi o tamalo be bia wo bia sa won ti mi ba ni de bet ma to anu ma ba won che mi wo didie mi didie ni su ya de ba ku mi kita na kre e du be ba ma su e ya e se wo wo didie ma wo anka sa na won kita na kre e na butre e na kuduro ansa na wo ti mi ba mi che ɛne ade a ohia na ntimi nkɔ yii woba mi nkyɛn so a ɛnyɛ sɛ mbɛdwu sika ɛnyɛ sɛ meyɛ adwuma no awe mbɛkyade wotua se nnipa bi a wɔbɛgye sika firi tumi asɛm anka anakorɛ woba mbɛkyerɛ wo nneɛma a yɛahia sa wontimi a na ɔma akyerɛ wo nneɛma a yɛahia no ɛbɛtumi akɔ so se ana wofrɛ me a wohia adeɛ a wohia na ma ayɛ bi da obi ni obi ane ne tiri obi ane ne sumsum yɛ ntumi mfa obi asɛm adeɛ aka ma obi mebɛkyerɛ wo kadeɛ na ɔbɛbɔ kadeɛ na ɔbɛbɔ no nso woba a wobɛtena ase sɛ dwɛn na ɛbɛtɔ wo akokɔ wo nantwiew abrikyew nneɛma bi a yɛbɛtɔ wobɛtena ase na ɔmɔ ato adeɛ na ɛyɛ adwuma no nso na waagye atom sɛ yɛka tumi asɛm a ɛyɛ ampa tumi wɔ biribi because me nana nka nso me nana ɔyɛ adeɛ a deɛ na ɔbɛyɛ ade din ɔtamade me papa deɛ na ɔwu me ɔnyɛ wuiɛ ɔda so wɔ hɔ obiara agye atom sɛ tumi wɔ me fie ɛnti tumi a mekita no ɛnyɛ sɛ mekɔkɔ sua tumi no ɛnyɛ sɛ mekɔ obi nkyɛn na ɔma me tumi no mefie tumi woba tamale nso aba bɛbisa chief garba asɛm a nnipa wɔmpɛ ma asɛm ka sɛ wɔbɛka ha wobɛti bɛɛ wɔntumi ntɔ ntorɔ gu so mu ndɛ megye atom sɛ nnipa biara ɔhwɛ no wayɛ nakindɛ ndɛ menni asɛm biara mmɛka bebree mekasa sɛ sikaduro wɔ hɔ mepɛ sɛ amanfoɔ gye tu sɛ sikaduro wɔ hɔ mepɛ sɛ amanfoɔ gye tu sɛ yare nnipa biara ɔyare ɔmode wokɔ a hospital aberɛ a woba a mebɛkyerɛ wo sɛ ne tumi wɔ hɔ ne nyinaa mɛkyerɛ tiefoɔ ndɛ nnipa biara ɔpɛ banbɔ woba a mebɛkyerɛ ne tumi ndɛ 2015 deɛ na ɛwɔ no meyɛ nyɛ maama mmerɛ kasa na meka afei na mebɛyɛ na mepɛ sɛ menhyɛ da a mebɛyɛ menyɛ nhyɛ ne da kakra deɛ na mebɛyɛ no mepɛ sɛ atiefoɔ ɔmo nti na ɔmo hu because menim sɛ nnipa bi a ɔbɛhwɛ me dɛ no nnipa no ɔbɛgye atom sɛ nyankopɔn ahyerɛ no ɔnyɛ mba me nkyɛ mewɔ saa didie no meka kɔkɔ pini 2015 asɛm nsuo bɛtɔ nsuo tɔ no nso ɛbɛfa ha wɔ ade ama yɛ ghanafoɔ ghanafoɔ nyina ho bɔ mpɛɛ ɛkɔkɔ pini saa nsuo deɛ na ɛbɛtɔ no mframa nso bɛba mframa no nso bɛfa ha wɔ ade aba accident bɛyɛ yɛbɔ mpɛɛ sɛ amammerɛ deɛ na mbɛyɛ biara kasa bi a mbɛka deɛ ama nyankopɔn na ɔngye me kasa na ghana na ɛntimi nyɛ asomdwie 2015-2016 mempɛ sɛ menka deɛ na ɛbɛsi ne nyinaa mebɛka bi na magyae bi nkɔra bɛnyɛ sika panyimfoɔ bebree panyimfoɔ ha wɔbɛba ɔmo so de sɛ ɔmo sɔre agyina asase a yɛtena no asase wura wɔ hɔ yɛbɔ mpa yɛ ma asase wura na asase wura tena yɛnta akyi na adeɛ bi a ɛbɛyɛ ɛntimi nkɔ yie 2016 menim sɛ nneɛma bebree bɛsi 2016 metumi tena na mehwɛ 2015 ne 2016 a ɛha me kuma bɛɛ mentumi nka sɛsi asɛm a woka a ɔmo anka sɛ woyɛ ndc ɔmbɛka sɛ woyɛ npp meso menni party biara a mebɛ supporte party biara yɛne party bɛɛ 2016 deɛ ɛbɛfa ha wɔ ade aba menim sɛ ɔmo bɛba me nkyɛn meso mebɛka no anakorɛ deɛ na menim ade ama nnipa biara ɔpɛ anakorɛ na ɔba me nkyɛn ɛwɔ 2015-2016 election deɛ na ɛbɛyɛ no obiara ntumi mfa ne easy whether you are npp ndc cpo woyɛ wana de sɛ wogyina wo nan so ɛtumi bɔ mpa yɛ ama wo yɛ nyankopɔn deɛ na ɔbɔ asase wie deɛ na ɔkita soroɛ ne asase ansa na nyame tumi ta nnipa no kyi wobɛbɔ mpa yɛ so ambɔ yie a na woanhwɛ yie nso a na woanyɛ wɔ dwuma yie na woamfa anapɛ nso wontumi nyɛ deɛ na wopɛ no ghanafoɔ ewiasefoɔ yɛn nyinaa yɛnkita anapɛ na yɛnka bom na yɛntumi nim sɛ tumi ɛnyɛ me chief garba na megye tumi ade aba ewiase tumi ɛda so wɔ hɔ ansa na ɔmo wu me nana ansa na ɔmo wu me papa ansa na me sumi baabɛ tuiɛ ɛnti wo nnipa bi a wohwɛ me mepɛ sɛ menkyerɛ ghanafoɔ mepɛ sɛ menkyerɛ ewiasefoɔ sɛ tumi a tumi wɔ hɔ tumi nso tumi boa nnipa biara a ɔpɛ tumi tumi ntumi boa nnipa deɛ na ɔde didie ma tumi ɛne deɛ nyɛ anakorɛ aha na ɛma so yɛyɛ aha na mesane yareɛ haw bi a ɛdi wo kyi na ɛyare asɛm haw bi a ɛdi wo kyi ɛyɛ bɛyi asɛm haw bi a ɛdi wo kyi ɛyɛ sunsumbɔne asɛm aha na mesane saa yareɛ aha na metumi sane saa yareɛ bi a ɛha nnipa yare a ɛde nnipa kye na ɔmode ne kɔ hospital na ɔmo antema ho ne yie aha na mesane metumi nie deɛ na mede sane yareɛ ɛwɔ ma so yɛɛ aha na mesane yareɛ ma so yɛɛ meyɛ adoro no nso awie a mi wo bibia obedware aha na obedware sa busumaduro nu na ahoto aba osu mi pese mi ntre ganafo ewiasefo na omuntimi jitum sha ye katumi a ese omuntimi kita tumi ye na ese ne yare omuntimi kita tumi na omuntimi kita tumi a ese ne yare ese omuntimi kita tumi a yare bia ye ha nipa na omuntimi sane nipa ne yare enye nipa bia na opeska obi wa oska yare ne ha no obi wa oska oni akwara obi wa oska ye na ti ni chini esumsum boni oba me betire wa mamre de na ebe na ema na duro na wa jare aha obe free aha so na eji atu na wa eji atu se bibia yi ansa na wo free aha me pese ni pa bia wo fe no sa wi yare yare ni ti se de ebe me ti me bo yare ni nyina ti e stroke e de be o oba ma so e ya nyankopon din ani me tumi me pese sa yare no etumi we di amafo hwe etumi ne mentimi nka de na omo ye nyina ye na omo ye dɔso ye fira na ye koma so ye bebia bi bo amafo na omo ye sika bebia bi bo amafo de na omo penanti ye tuma ope ba o ope be ma o ope akora o ope de be o ye kɔ hɔ a wa ka so be mu enti ye kɔ hɔ na me kyerɛ amafo ma swear ni nde na me pese tiefo omo ntimi hwɛ me bebia me adwuma bebia me di bo amanfo bebia me di bo amanfo na mo nye sika ye was kadro na ye was kadro me katumi asɛm ana me kas kadro asɛm ya me katumi a me kita etimi bo amanfo na omo dani ni pakasie na omo ntimi nye sika ade bia wo pɛ na wo ba ma swear ya wo bɛnya bi aha na 77 dwarfs no omo won tumi bia opɛ ade bia e haw na tumi asɛm a na wo ba ha me ba bisa efrɔ mu na ma kyerɛ me wo haw omo kyerɛ me wo haw a ansa na me kyerɛ wo amamre de na ebe na epɛ amamre ne ma e di aya ma aha ye ya amamre ne amanie na ye aha ndɛ na me pɛ sɛ me kyerɛ amanfo kakra bi na ma agye atum sɛ sɛ tumi a mechi garwa na mikita tumi wiashu mi kasa mi kasa e wonde mi pese tie fo mo ntini yi ni pa bia wo didi e ma ni tumi a na oni mse obeti ma pia ba na e challenge a na o pia ba na o kasa na mi kasa na ye sentreni na e hu ni pa o kita tumi inde mi no mu kasa e wa dia be ye de e o ma se ye se o mo nta mechi ɛne ade bi a mebɛka ɛne nipa bi a ɔbɛba me nkyɛn na ɔpɛ aduro ɔpɛ sikaduro yɛwɔ sikaduro ahodoɔ bebree yɛwɔ 1 month deɛ 1 month 13 days deɛ 2 weeks deɛ wɔ hɔ 1 week deɛ wɔ hɔ deɛ na ɔbɛba na ɛsɛ ndɛn ne akyena anaa ndɛn nko ara deɛ na ɛwɔ hɔ misa wɔ tumi a ɛyɛ tumi na ɛyɛ sikaduro tie fo ɔmo ntini yie sikaduro deɛ na ɛyɛ watch ɛtumi dane wɔ hɔ ɛtwi sika deɛ ama nifa ɛwɔ aha yɛkatumi a ɛkɔkɔ pini sika sɛm yare asɛm banbɔ mentimi nka ne nyina dee ɛsɛ mebɔ mpaeɛ ma ɔmo ansana daaneya yɛwa ɛmine daasɛnam dambɔ kambatirɛ somadapseno ne sisa nkanti mɔpɔ nka kye no ka ntama na ɔmɛka nyɛ ka nada sɛgrɛ nyɛ ka dwɛma ka nsabrɔ mɛbe nsɔgno hyɛ mu sɛgrɛ nyɛ ka dwɛma ka nhyine dwɛma hyɛ mu tamba zda mo ma zola wulan pula la zinda wulan lola la zinda bawani ya la zinda tene mora la zinda bete ma ya jama bete la chika bi no pa ka sa mo jinya ka pa tuwe ka pa jinya ka pa tuwe ngum no ka ska ya raba pa nanti chom no pa ya ma de tene mo kamba zda mo ma zola yo tamba na mi de te bua ma zola ya kwa pe mi no tamba na la zinda ku mo mi no tamba na la zinda ku mo mi no tamba na ɛzoɔ dapsono yɛbiaa ne yɛka ma zore zamea nya yempɔ ka ne ɛyim na ne tetem nerwa ɛyina ne te sɔn nerwa yina ne te fa ne wonda babahɛ ɛyina ne tete nerwa arzikyi bɛnama ka zalema ka ntaba na ɔne ka nyɛ ka nano jinoɛ ka patoɛ ka bomdo kristɛ yaa ɔgyira babamedam Jama guru huzuru njini njama anu huzuru hazani. Alzene amina papa. Tifu wa mwushe yi, bibiani ho. Mipese menchire tumia, mikita. Mami mfawwe adi ya mabri adi ya mami tumie ansane bituwa swahi. Adibiani beye. Chimina hama jimu jimu. Jamino pa, pe yo romino pa ala zambo. Dete ma mino pa fante. Gwa jama ya jama, sriyana ni pop kani. Kan ta banon de kanja kana. Jande sriyana. Jamino pa point. Titiro, mene dala sinama. Ingmana boy ne chan san bana nan san amal, son adap sino. Quand tu mo bon ka chen ne kapsa tan nan fa ka tan nan fa ne ti. Aye ka sa ti. Fatre. O titiro. Me pese me fa wi tumia o mo fa dia ban na mi dia ya mamre mo ansa na mi to aso aye de na me dia madika ka tia tie fo se aha ye ya mamre na amane ye ye de na nipa pe ade amane maso ye ade bia ye be bia oba me na ye be ya mo Jani sore mina pa. Kali mina pa kasa. Liya ugele mina pa. Jani. Titso. C'est ça, mais je suis en train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en train de me É o André. Ele percebe que a coco come a dia seu amor. Não monta meti a dia no beia mano de pabia o bama sué. É bom monte aí, nem tem coi. Se ele parou pescau, iria ser nem é hamu. O pe bau, o pe bem mau, a iria ser. A dia beia no pania, não bama monte aí. Na mente me famoso. Baja maya jama baja jikali mino pa kaisa mifu ya kapatu ya kabumu kaisa yamba. Tetsu mino pa alia bada dieti ma mino pa. Ibya alia, inu mwaka na tira zwa basho. Jami. Sama ya mpa kwa mpa. Alasenda ma? Kukula alasenda. Jamais. Ebona tidela so tlo ya go thunga no pulo ka dilala ya sa thunwe nyenye. Di na sa go mpulo di na sa go mpulo di go. Ja ka tlile ka di tsha le mo tsha. This is a question you don't catch me up sa tlo nna fa. Jandis. Can be the focus. Solambia, Managa, Benin. Alessandra, il nuovo bocca mezzo sono da su un'isola. Io abbia la vera pure abbiamo un'ora per dire che non sapevo lì, invece di 10 più 20 minuti. Calde il mio pacco è sempre. Alessandra, il mio pacco è il mio pacco, il mio pacco è il mio pacco. Bacia mai, bacia mai. Si è sempre il bocca mezzo. Dites ma mère. Oh, Tim, c'est ma dia. Dia. Alles sene, mir auf. Kai. Kannte aber noch kein ihr Kanon. Könnte mal jetzt mal kurz. Schau. Ojira ba mi nuru si nuru. Sim. Shao, amina pa. Kai. Kai. Sim. Bunca bir yol indi bize, bir sürü haza bin arabesine de bize ne kadar bir yol indi bize, bir sürü haza bin arabesine de bize ne kadar bir yol indi bize. Bence bayatı bu bence. Kayıp. Bunca bayan çaba bayan çaba bayan çaba bayan çaba bayan çaba bayan. Ana sen bana bu? Ya bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne? Dietma. Yalenji. Tetsuo. Zomena sanya na ni pokari. Ale sene jandi. Kalta bandu kanya kanya. Niyo. Jandi. Yalenji, ni na pa pa sa. Kai, jeba. Ale zinna, no pura, no wala ni ala zinna boni. Ale zinna. Jandi, sobe. Jimi alena. Ya bela un kuzgu. Kai kanta ba non da kai. Kai tin. Jandi soyera. Ya bela un pole. Jamais le faire, j'ai dit. Allez, c'est noir. Il y a des oeufs pour le calme. Calme, il y a des oeufs, c'est bon. J'ai dit. J'ai dit. Tim. Bajema yenja. Alzenwa ya be wule pule be wule wule be ni tibe ni zabe bori ya. Nde cha ne biaji pune ka be miro pa ka sa mishi ne ka. Tetsu. Jandi. Bajema yenja. Jandi. Tim. Ale senwa ya be wolo pul ka de wolo de be bitu be za be boni. Bajema yete. Kai. Tongo ka ubor na tsima. Ni pa bia o fen. Wene kaska. Wene sa kaska dru. Wene ka instant money. Ska bia o pe uba ma sue ya. Tumi ni na be ma o nya ni. Tumi a mi kita. Tumi a mi o didi ma. O mu na o mu be bua mi ni o nya. O ban so an be chire wa ma mre na ma nye. Uji atuma na ya ma o. Sa wa ji atum so a na wa ko. A hansu ba won tie ska mo bi ye be kire wo ne ma ehia ade bia ehia ne de be ya ma mre ade ama ye mi penyifuo ansa na de na opene usuti mi nya mi ni pa mi kasare nya ma ho ndi na mi de be bua wo e be nam tumi ni su ansa na de na ope bia yi mi wo didi ma sa tumi e mi kitan a hana mbe jina e chie gana fo nyina gana mai God bless Ghana Ghanaian people. Kia mbua frame nchaya bra. Nde, saobe frame nchua, Now our frame is 0244-717111. Obe frame is 0244-717111. And another our frame 0206-6188-08. 0206-6188-08. And our frame is 0242-0242-32-222-3. 0242-32-222-3. Chief Garba, to me, Wura.